Sotinga nanuni, asali sanga apatela ngai Mokoronga makokupa, apunda kangai na sango Mokini ebonga ndeboye, wana apunda babotibaye Ata kwada muna eva, babedi sande mibeko Ezali pasi monene, mokoti apunda kamwana na ye Mokiri chikanga na pokolo, mwana na zuwa na pasi Mokiri chikanga na kolisa, mwano yonabota mwana Yo que lo quito. Venez danser la danse des boudeurs avec le grand Marcos, le plus franc fort.